Euronary na Kraków. Bilety na livenation.pl. Patroni, co jest grane 24, Stroer oraz program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest to 22, czwartek, 2 sierpnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. CBA zawiadamia prokuraturę w sprawie toru Poznań. Miasto zarzuty odpiera. Alarm w bazie sił powietrznych Stanów Zjednoczonych. Niepodległa Polska to nowy wyjątkowy serwis Polskiego Radia. Urzędnicy prezydenta Poznania odpierają zarzuty CBA. Agenci biura powiadomili prokuraturę w sprawie milionowych strat, jakie miasto miało ponieść, a sprawa dotyczy toru Poznań. Według CBA miasto zbyt tanio wynajmuje obiekt Stowarzyszeniu Automobil Klubu Wielkopolski. Jeśli CBA posiadało co najmniej od jesieni 2017 roku wiedzę o rzekomych nieprawidłowościach, powinno już wtedy wszcząć postępowanie karne, a nie dopiero teraz, w okresie przedwyborczym, napisano w komunikacie poznańskiego magistratu. CBA podejrzewa o przestępstwo m.in. zastępcę prezydenta Poznania, który nadzoruje Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Informacji biura nie pada jego nazwisko, ale w urzędzie tymi sprawami zajmuje się Mariusz Wiśniewski. CBA zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wysłało do prokuratury w Poznaniu. Konieczna była ewakuacja ludzi z wagoników kolejki na górę Żar w Międzybrodziu Żywieckim. Z nieznanych przyczyn w połowie stoku maszyna stanęła. Mówi o tym Marek Tetłak z Żywieckiej Straży Pożarnej. W kolejce znajdowało się 10 osób niepełnosprawnych, w tym 2 osoby na wózkach elektrycznych inwalidzkich. Wszystkie osoby ewakuowano. Specjaliści sprawdzają, co dokładnie się stało. W bazie sił powietrznych Stanów Zjednoczonych w stanie Ohio ogłoszono alarm w związku z pojawieniem się uzbrojonego napastnika w należącym do bazy szpitalu. Na miejsce wysłano siły bezpieczeństwa i straż pożarną. Personel otrzymał instrukcję, by ukryć się w bezpiecznych miejscach i ograniczyć komunikację wyłącznie do informacji związanych z incydentem. Wszystkie budynki Air Force Base zostały zamknięte. Premier Macedonii z apelem do obywateli o udział w referendum na temat zmiany nazwy państwa na Republikę Macedonii Północnej. Chodzi o poparcie dla porozumienia, jakie w tej sprawie zawarły rządy w Skopie i Atenach. W tym samym czasie prezydent Macedonii w innym mieście ostro skrytykował apel. Oba przemówienia miały miejsce w dniu państwowego święta. Na serwis składają się tysiące materiałów, które przez lata tworzyli dziennikarze Polskiego Radia. Niepodległa Polskie Radio.pl to jedyna tak bogata i wielowymiarowa strona internetowa, która powstała dzięki temu, co Polskie Radio tworzy i utrwala w pamięci słuchaczy, a także zachowuje dla przyszłych pokoleń. Pokazujemy obrazy historii, ludzi, wydarzenia, zjawiska i refleksje towarzyszące stuleciu naszej niepodległości. W serwisie można znaleźć nagrania ojców polskiej niepodległości Józefa Piłsudskiego. Wszystko to, co nazywamy kulturą, to właściwie przetworem tego ludzkiego żywiołu. I Ignacego Jana Paderewskiego. Poprzez linię okopów, poprzez kraj naszych wrogów, do was podąża mój głos, przynosząc wam niezłowną wiarę w nasze siły. W serwisie są również wspomnienia, filmy archiwalne i dokumentalne, wywiady z historykami i fotografie. Posłuchaj, przeczytaj, zobacz, jak odradzała się Polska. Niepodległa Polskie Radio.pl. Witold Banach, Polskie Radio. Witold Banach mówił o nowym serwisie Polskiego Radia Niepodległa Polska. Są w nim audycje nawiązujące do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a w przygotowanie serwisu włączyły się wszystkie programy Polskiego Radia, także portal polskieradio.pl i radiowe archiwum. To był serwis Trójki. Od 15 stopni miejscami na Lubelszczyźnie i Podhalu do 22 w Wielkopolsce. Burze tylko w pierwszej połowie nocy, nad ranem mgły. Jutro od Podlasia, Warmii i Mazur po dolnośląskiej Opolszczyznę coraz więcej chmur, spadnie deszcz, przejdą burze, lokalnie z gradem. Od 27 stopni na Podkarpaciu, miejscami na Pomorzu, do 33 stopni w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jak myślisz? Podpiszę? Nie. No to masz problem. Mam pieniądze na koncie, mogę zapłacić. Wiem. Lichwiarze tacy jak ty zarabiają na cudzej krzywdzie. Scena teatralna Trójki. Pierwsza sierpniowa premiera. Tyle słońca w całym mieście. Albo Odbiorcy długu. Autorskie słuchowisko Pawła Sali. Ty jakaś paranoja, wypuść mnie, to ci przyniosę tę kasę, trochę odłożyłem. Przyniesiesz kasę czy przyprowadzisz psy? Dzwonisz albo... To w tę niedzielę po 20:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. 22:05. Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa Elżbieta Malinowska i Jan Chojnacki. Awizujemy dzisiaj nietypowe wydanie tej audycji, bowiem będzie miało ono charakter, powiedziałbym, taki monograficzny, bowiem główną postacią tych naszych 50 kilku minut będzie jeden tylko artysta, choć zazwyczaj otoczony znakomitym towarzystwem. Mówię o artyście o imieniu Boz, a nazwisku Skaggs. Coś więcej potem pewnie powiem, skąd owo Boz i dlaczego dzisiaj właśnie o nim. A teraz myślę, że na początek tego z nim spotkania dobrze będzie się zrelaksować w ten straszny letni upał, bo cała muzyka Boza Skaggsa jest tak zrelaksowana i tak jakoś wpływająca przynajmniej na mój organizm kojąco, że nawet na upały się bardzo, bardzo przydaje. On the Beach, Boz Skaggs. The world is turning. Hope it don't turn away. The world is turning. Hope it don't turn away. All my pictures are falling from the wall where I placed them yesterday. The world is turning. I hope it don't turn away. I lead a crowd of people, but I can't face them day to day. I need a crowd of people, but I can't face them day to day. Though my problems are meaningless, that don't make them go away. I need a crowd of people, but I can't face them day to day. went to the radio interview. I ended up all alone at the microphone. I went to the radio interview, but I ended up all alone at the microphone. Now I'm living out here on the beach, but those seagulls are still out of reach. Went to the radio interview, but ended up all alone at the microphone. Get out of town. I think I'll get out of town. Get out of town. I think I'll get out of town. Head for the sticks with my boss and friends. Follow the road till I don't know where it ends. Get out of town. Think I'll get out of town. World is turning, hope it don't turn away. Ten utwór skomponował Li Liang i pomieścił go na albumie o tym samym tytule w 1974 roku, On the Beach. Ale ta wersja to wersja tegoroczna, pochodząca z tegorocznego, nowego, bo sprzed tygodnia, albumu Boza Skaggsa zatytułowanego Out of the Blues. Poza samym liderem, który tu śpiewa i troszkę tam pobrzękuje czasami na gitarze, jest no, taka śmietanka, bym powiedział, studyjnych, w zasadzie w ogóle, no, śmietanka muzyków amerykańskich, bo proszę posłuchać. Na perkusji Jim Keltner, na basie Willie Weeks, na przyciskanych instrumentach Jim Cox, do tego jest trzech gitarzystów, Ray Parker Jr., Doyle Bramhall II i Charlie Sexton. W niektórych numerach jeszcze trzech dęciaków. No, każdy, myślę, z solistów grających prawdziwą, żywą muzykę chciałby mieć takie otoczenie, które no, gwarantuje nie tylko wirtuozerską oprawę, ale jak sądzę pełne zrozumienie intencji autora i producenta, bowiem producentem swojej płyty jest właśnie Boz Skaggs. I tak sobie pomyślałem, że z okazji wydania tej płyty dobrze by było sobie i Państwu przypomnieć Boza Skaggsa i jego muzykę, bo tak myślę, że on trójkowo to jest troszkę i bardzo dobrze widziany i słyszany za pośrednictwem Radia Kalifornia i tego, co Marek kocha tej muzycznej lekkości. A ja u Boza Skaksa odnajduję nawet wtedy, kiedy gra i śpiewa właśnie taką kalifornijsko-lekko-popową muzykę, odnajduję u niego fascynację no, Blue Notą i tym zaśpiewem bluesowej gitary, która tak pięknie uzupełnia to, czego głos ludzki nie jest w stanie czasami wypowiedzieć. Bo to jest specjalność Boza Skaksa. Urodzony w 1944 roku, no czyli taki starszy nastolatek, debiutował bardzo jakąś dziwną płytą, bo kiedy miał nie wiem, około 20 lat, pojechał do Szwecji i tam nagrał jakiś album, który ukazał się albo i nie ukazał, dokładnie nie wiadomo, bo ślad po nim w zasadzie zaginął. Niektórzy twierdzą, że wydano 300 sztuk, inni mówią, że 1000, no ale to wszystko było na winylu, który gdzieś tam się zapodział. Od czasu do czasu gdzieś można wygrzebać w necie jakieś numery z tej płyty. No ale generalnie rzecz biorąc, debiut prawdziwy, solowy Boza Skaksa nastąpił dopiero wtedy, kiedy ukazał się jego pierwszy amerykański album zatytułowany po prostu Boz Skaks. Przedtem ze swoim koleżką, ze Stevem Millerem odniósł spory sukces, no ale usamodzielnił się zupełnie w 1969 roku i wtedy też w znakomitym otoczeniu w słynnych studiach Marshall Shoals w Alabamie nagrał pierwszą, znakomitą zresztą płytę. No i szczerze powiem, że jest na tej płycie taki jeden numer, który przez lata dostarcza mi niesłychanych emocji. Raz za sprawą samego Boza Skaksa, dwa za sprawą tego, że to jest świetnie napisany numer, no i trzy za sprawą udziału w tym nagraniu Dwayna Allmana. To jest słynne nagranie Loan Me a Dime, które trwa, ponad 13 minut, ale bracia i siostry, naprawdę warto. Wsłuchajmy się w to, co Boz i Dwayne zrobili z Loan Me a Dime. Thank you. need to call my old time used to be. Somebody long me down. I need to call my old time used to be. Little girl's been gone so long. You know it's worrying me. That time I just didn't understand. I know she's a good girl, but at that time I just didn't understand. A helping hand. At time I just didn't understand. Ooh, I know she's a good girl. Well, at that time I just could not understand. No niby 13 minut, a jednak musiał wyciszać. Jeszcze bym posłuchał tego Loan Me a Dime, Boss Scaggs i Duane Allman. Rok 1969 i pierwszy własny album Bossa Scaggsa zatytułowany po prostu Boss Scaggs. Tak na uspokojenie troszkę moich wzburzonych tym wspomnieniem emocji jeszcze jedno nagranie z tego albumu. Właśnie takie łagodzące. To kompozycja Bossa Scaggsa, Finding Her. Też gdzieś tam w tle Duane Allman. Finding Her. No, nie wiem, czy znalazł, czy nie znalazł, ale nutki piękne niewątpliwie znalazł Bo Skaggs w tym nagraniu. To był rok 1969 i prawdziwy taki globalny sukces odniósł Bo Skaggs 6 lat, 7 lat później. W 1976 roku ukazał się bowiem album Silk Degrees, który zdobył i Grammy, i tam sprzedał się w jakichś niesłychanych liczbach, multiplatyna. No, oczywiście słynne dwa numery z tej płyty, Lowdown i Little Shuffle. I to zdawało się umieszczać Bo Skaggsa wśród tych najważniejszych muzyków amerykańskich, no ale tak jak to bywa w karierze artysty, jest pewna sinusoida i się okazało, że to był właśnie punkt wznoszący na tej sinusoidzie. Potem działo się różnie, aż powiedzmy gdzieś do połowy lat 90., kiedy to ukazał się znakomity moim zdaniem album zatytułowany, to był 94 rok, Some Change. No i tam jest taki utwór, który jak ulał pasuje do Radia Kalifornia, ale w tym Radiu Kalifornia nagle odzywa się gitara Bo Skaggsa, która mówi: ej, ej, Kalifornia, ta, ja tu gitara przemawiam głosem gitary bluesowej. Posłuchajcie dobrze, jak to się pięknie jedno z drugim łączy. Sierra, Bo Skaggs. What about the one said he loved you? What about the one said he cared? Don't bother trying to find him. Way up in the icy air. Oh, you played with his heartstrings. And you played without a care. But not up in the high Sierra. You won't play as hard out there. The angels lay their clouds across the sky. They line up for him night. Some have wings and others sing. The rest do lazy ballets in the air. There he's got a bird to give him warning. And he's got a lookout too. The beauty of the high Sierra. And she's looking out for you. Said he loved you. What about the one who said he cared? He's off in the high Sierra. But don't bother looking there. Skaggs. To z biegiem lat, myślę, coraz bardziej nawiązywał w swojej muzyce do tych korzonków swoich bluesowych. Taki przełomowy z mojego punktu słyszenia, przynajmniej album, ukazał się w 1997 roku. To płyta Come on Home, w zasadzie w całości poświęcona tradycji bluesowej. Oprócz własnych numerów Skaggsa, tam sporo tej klasyki. Jimmy Reed, Sonny Boy Williamson, T-Bone Walker, Earl King. No i ta płyta też była wspierana trasą koncertową. Z tych koncertów powstało wiele płyt, nie wszystkie bardzo oficjalne, ale potwierdzające też to, że w czasie żywych koncertów to bluesowe granie Boza Skaggsa miało prawdziwą siłę. To jest song by the great Little Junior Parker out of Chicago. My baby don't have to worry. She don't have to rob and steal. My baby don't have to worry. She don't have to rob and steal. I wanna tell them about my baby. I wanna tell you about my baby. I wanna tell you about my baby. Every time she walks, bluesujący koncertowo Buzz Skaggs. W 2013 roku, a więc 5 lat temu, ukazał się album zatytułowany po prostu Memphis, który nawiązywał z kolei do takiej troszkę soulowo-bluesowej tradycji. Tutaj Buzz Skaggs ledwie dwie własne kompozycje pomieścił, reszta to są odniesienia do takiej zacnej twórczości z tego z zakresu muzykowania, które wokół Memphis jest do dziś bardzo, bardzo popularne i cenione. Z tej płytki chciałbym przypomnieć numer Jimmy'ego Reeda zatytułowany You Got Me Crying. I na koniec dzisiejszego benefisu Boza Skaggsa jeszcze raz on, tym razem w duecie z Bonnie Raitt. To piosenka nosi tytuł Hell to Pay. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki. He's bored, he's mad, he's awesome.